प्रथम बार तो हो गए पांडव लोग स्वतंत्र। दुर्योधन ने द्युत का रचा पुनः षड्यंत्र। बोले धृतराष्ट्र जुए की थी पहले भी राय नहीं मेरी, लेकिन तुम लोगों ने हठ बस सत शिक्षा सुनी कहीं मेरी। मैं फिर कहता हूँ कलह मूल यह वसन जुए का बंद करो। देखो निज राज प्रबंधों को सुख को भोगो आनंद करो। भय रहता है हर दम मुझको फिर झगड़ा या उत्पात न हो। पीछे पछताना पड़े हमें ऐसी कोई भी बात न हो। कुटिल शकुन कहने लगा चिंता करें ना भूप। अब के अपने जुए का होगा अद्भुत रूप। इस बार हार हो जिस दल की वह बारह वर्ष रहे वन में। अज्ञातवास का घोर दुख फिर अगले साल सहे वन में। 13 साल हारे जग का यदि कहीं पता चल जाएगा तो फिर वह 12 वर्ष तलक कानन का कष्ट उठाएगा। पुत्र प्रेम ने पिता को जब ही किया लाचार। फेंका पासा शकुन ने अपना मंत्र विचार। परिणाम खेल का वही हुआ जो हो तब था जो होना था। पांडव लोगों के लिए हाथ अपनी संपद से धोना था। सच तो यह है मिटता न कभी अंकित जो दुख ललाट में है। या यूं कहिए जो परिवर्तन रहता निज राजपाट में है। पांडव जब लेने विदा पहुँचे माँ के पास। कुंती बोली करूँगी मैं भी वन का वास। कह उठे विदुर तुम वृद्धा हो पैदल कैसे चल पाओगी। पुत्रों का बोझ बड़ा होगी खुद भी न जरा कल पाओगी। इसलिए न आए जब तक यह देवे तुम मेरे यहाँ रहो। मुझको निज पुत्र समान समझ घर में जी चाहे जहाँ रहो। संग जाने से इस तरह दिया विदुर ने रोक। तब वृद्धायों कह उठी अपना माथा ठोक। द्रौपदी वधु तुम भी मुझको एकाकी छोड़े जाती हो। अपनी इस सास अभागिन की सब ममता तोड़े जाती हो। है आज सुभद्रा भी न यहाँ किसको मैं हृदय लगाऊंगी। इस विषम विरह की ज्वाला में कैसे जीवन रख पाऊंगी। देखा माता के लिए जब सब भांति अधीर। देने को कुछ सांत्वना बोले पांडव वीर। कहने को वर्ष त्रयोदश है दिन जाने लगती देर नहीं। वन ही में शोभा पाते हैं, घर में रहते हैं शेर नहीं। कौशल्या का साहस देखो, सुत बिना चतुर्दश वर्ष रही। उफ तलक न की अपने सिर पर, संकट सहती दुर्धर्ष रही। थे तीन राम सीता लक्ष्मण, फिर वे राक्षस गण भूने हैं। हमको वन में क्या भय होगा, हम तो संख्या में दूने हैं। कुंती अब बोले नहीं, विवश रह गई मौन। विषम वेदना प्रजा की, कह सकता कवि कौन। पुरवासी बोले महाराज, क्यों हमको छोड़े जाते हैं। कौरव लोगों की चालों से क्या घबराते, भय खाते हैं। हम महाराज की सेवा को, सब भांति सदा समुपस्थित हैं। अपने रक्षक की रक्षा में कर सकते प्राण समर्पित हैं। देख प्रजा का इस तरह अपने पर शुचि नेह। सादर यूं बोले वचन, धर्म राज गुण गे है। माना कौरव गण गणना में, हम लोगों से सौ गुने हुए। उनके आगे हम तो केवल है पांच गिने या चुने हुए। फिर भी हम उनसे किसी तरह डर कर मुख मोड़ न सकते हैं। चुप किए हुए हैं धर्म हमें, जिसको हम छोड़ न सकते हैं। इस राज भक्ति पर जनता की, सचमुच हर तरह फिदा हैं हम। लेकिन इस समय क्षमा पूर्वक सबसे चाहते विदा हैं हम। यह कह कर पांडव हुए वन के लिए तैयार। इंद्रप्रस्थ में एकदम फैला हाहाकार। सच पूछो तो उस क्षण साहस, साहस पुरुष का छूट गया। जनता रो रो कर कहती थी, हा भाग्य हमारा फूट गया। प्रतिपालित पक्षी पिंजरों में, चलाते पंख हिलाते थे। मानो वन में संग जाने को, अपना भी ध्यान दिलाते थे। दल घोड़ों और हाथियों का, हिन हिना उठा चिघाड़ उठा। दुःसह वियोग का एक साथ, मानो ढह विषय पहाड़ उठा। मणियों के महल कह रहे थे, किस लिए बनाया था हमको। चित्रावलियां यह कहती थी, क्यों वृथा सजाया था हमको। नम्र लेखनी कहाँ तक करे वियोग बखान। राम वन गमन समय का, कर ले श्रोता ध्यान। पांडव वन में जा बसे, छोड़ राज का भोग। शोन कादिक ब्राह्मण सहित संग बहुत थे लोग। भोजन चिंता से हुए, चिंतित जब भोपाल। धौम पुरोहित वचन यो बोल उठे तत्काल।